Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 18 marca i 18. Michał Matus, kłaniam się. A serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Po ponad 2 godzinach zakończyła się rozmowa Trump-Putin w sprawie Ukrainy. Wszystko gotowe do kontroli kart szczepień dzieci mają rozpocząć się w kwietniu. Na Węgrzech nie będzie można organizować corocznych parad równości. Zakaz wprowadził parlament. Donald Trump i Władimir Putin zakończyli rozmowę telefoniczną, informuje amerykańska telewizja CBS. Prezydenci ustalali szczegóły zakończenia wojny w Ukrainie. Rozmowa rozpoczęła się około 15 czasu polskiego i trwała ponad 2 godziny. Strona rosyjska informuje o historycznym momencie, ale szczegółów jeszcze nie znamy. Kijów z zainteresowaniem i niepokojem czeka na wynik tej rozmowy. Ukraińscy politycy i komentatorzy podkreślają, że nie ufają Władimirowi Putinowi, ale chcieliby, aby wojna skończyła się jak najszybciej. Ukraińcy chcą końca wojny, ale nie za wszelką cenę. Jak mówią niezależni komentatorzy, to nie może być kapitulacja. Zwracają oni uwagę, tak jak szef portalu Nowa Gazeta Europa, Kirył Martynow, że Ukraina nie może pozostać bez ziemi, broni i sojuszników. Przed rozpoczęciem rozmowy rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zwrócił uwagę, że przywódcy Rosji i Stanów Zjednoczonych mają do omówienia szereg spraw związanych z dwustronnymi stosunkami. Jednak podkreślił, że znaczna część rozmowy będzie poświęcona rozejmowi ukraińsko-rosyjskiemu. Maciej Jastrzębski, Polski Radio. Przyczyną śmierci Barbary Skrzypek był rozległy zawał serca. Informację przekazał Norbert Woliński, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Dziś przeprowadzono sekcję zwłok byłej współpracowniczki Jarosława Kaczyńskiego. Wyniki wskazują, że nie stwierdzono obrażeń mechanicznych, które mogły mieć wpływ na zgon. Przyczyną zgonu była niewydolność krążenia w przebiegu bardzo rozległego zawału tylnej ściany serca, z obecnością skrzepliny i upośledzeniem drożności gałęzi okalającej lewej tylnej wieńcowej. Nie stwierdzono obrażeń mechanicznych mogących mieć wpływ na zgon. W toku sekcji zabezpieczono materiał do dalszych badań, w szczególności badań histopatologicznych. Barbara Skrzypek zmarła w sobotę. 3 dni wcześniej została przesłuchana jako świadek w śledztwie dotyczącym dwóch wież. Prawo i Sprawiedliwość oskarża prokuraturę, że śmierć była skutkiem tego przesłuchania. W kwietniu ma się rozpocząć kontrola kart szczepień dzieci. Wszystko jest już przygotowane, zapewnia główny inspektor sanitarny. Dr Paweł Grzesiowski dodaje, że wcześniejszy start uniemożliwił sezon grypowy. Każdy punkt szczepień otrzymuje informację, że taka kontrola jest zapowiadana, planowa i zapewne rozpoczniemy to w kwietniu. Według danych GIS rośnie liczba rodziców, którzy nie szczepią dzieci. W 2023 roku zanotowano w Polsce ponad 87 tysięcy odmów szczepień. To kilkakrotnie więcej niż w latach poprzednich. 11 lat więzienia dla pedofila z Jastrowia w Wielkopolsce. Mężczyzna dopuścił się czynności seksualnych wobec 14 dziewczynek, a także utrwalał ich nagie wizerunki. Piotr P. był szefem lokalnych struktur PO w powiecie złotowskim. Dwukrotnie ubiegał się o urząd burmistrza Jastrowia. Był też działaczem sportowym i gospodarczym. Został zatrzymany w grudniu 2023 roku. Na początku zarzucano mu skrzywdzenie 4 dziewczynek. W trakcie śledztwa wyszło na jaw, że jest ich 14. Do przestępstw dochodziło w latach 2021-2023. Mężczyzna zapraszał dziewczynki do domu i pod pretekstem badań nad wadami postawy kazał im się rozbierać. Dotykał je oraz fotografował. Oprócz wyroku więzienia sąd rejonowy w Złotowie orzekł, że oskarżony dożywotnio nie może zajmować stanowisk, wykonywać zawodu i prowadzić działalności związanej z wychowaniem, edukacją oraz opieką nad małoletnimi. Sąd orzekł również, że ma 10-letni zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych oraz tytułem zadośćuczynienia za krzywdę zasądził na rzecz pokrzywdzonych kwoty od 5 do 10 tysięcy złotych. Marek Wolski, Radio Poznań. Po aresztowaniu Piotr P. został usunięty z Platformy Obywatelskiej. W atmosferze skandalu parlament Węgier przegłosował zakaz parad równości. Projekt zmian złożyła rządząca partia Viktora Orbana. Na znak protestu opozycja odtworzyła hymn Rosji i odpaliła świece dymne. Sala obrad została ewakuowana. Sześciu posłów rządzącej koalicji w poniedziałek rano złożyło poprawkę do ustawy, która została przegłosowana przez parlament w drodze wyjątkowej procedury w ciągu jednego dnia. Najważniejszy punkt mówi, że zabrania się organizowania zgromadzeń naruszających zakaz określony w ustawie o ochronie dzieci. Jest wyraźnie skierowana przeciwko organizacji manifestacji Pride w Budapeszcie, o czym mówił Viktor Orban. Ustawa o ochronie dzieci zakazuje na Węgrzech tzw. propagandy LGBTQ. W czasie głosowania nad prawem posłowie opozycyjnej partii Momentum zapalili wielokolorowe świece dymne. Z górnego balkonu rzucono zdjęcia Orbana i Władimira Putina, a z głośników któryś z posłów puścił radziecki hymn. Wielu obrońców praw człowieka alarmuje, że to kolejny krok do ograniczania swobód i inicjatyw obywatelskich. Lewicowy nadburmistrz Budapesztu napisał, że Pride się w Budapeszcie odbędzie. Gergely Koraczoń zaprosił też na wieczorną demonstrację pod parlament. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Klimat. W całej Polsce jakość powietrza bardzo dobra lub dobra, tylko stacje pomiarowe w Żarach i Kowalewie Pomorskim wskazują zanieczyszczenia powyżej normy. Do 21 zalecane jest oszczędzanie prądu. Teraz niecałe 30% energii w sieci krajowej pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 18.05, to jest Sport w Trójce. Adam Malecki. Dosłownie przed chwilą zakończyło się spotkanie Magdy Linet w pierwszej rundzie tenisowego turnieju w Miami. Jej rywalką była Rosjanka Pawluczenkowa. W pierwszym secie Polka wygrała 7-6, w drugim 6-2, jest w drugiej rundzie. Magda grała, a Luron Barta zawiercie rozpoczyna właśnie spotkanie w ćwierćfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów. Jest to mecz rewanżowy. W pierwszym zawiercianie wygrali z Lineburgiem na wyjeździe 3-0. Emocji siatkarskich nie zabraknie też dzisiaj w Ekstraklasie Kobiet, gdzie w ramach 22 kolejki zmierzą się mistrzynie z wicemistrzyniami. Chemik ma już zapewniony awans do fazy play-off, deweloper z Rzeszów wciąż walczy. Mówi trener Chemika Dawid Michor. Ten mecz z Rzeszowem, tą ostatnią kolejkę chcemy wykorzystać do tego, żeby bić się o zwycięstwo z rywalem z topu naszej ligi, być może nawet lidera rundy zasadniczej. Być może ułoży się tak tabela, że spotkamy się za chwilę już szybciutko w playoffie. Natomiast dla nas najważniejszy jest to trudny rywal, z którym będziemy grali, będzie tym, dokładnie tym samym, z czym się spotkamy w pierwszej rundzie playoffu. Jesteśmy po prostu jeszcze głodni kolejnych sukcesów, kolejnych spektakularnych wyników, bo apetyt rośnie w miarę jedzenia. Początek meczu Chemika z deweloperem o 19:00. O odpoczynku po bardzo dobrym sezonie. Jednym z najlepszych w karierze może powoli myśleć Michał Niwiński. Rywalizujący w short tracku reprezentant Polski na zakończonych w Pekinie Mistrzostwach Świata zdobył brązowy medal w sztafecie mieszanej. Dokonał tego wraz z Natalią Maliszewską, Dianem Celierem i Kamilą Stormowską. Do tego Michał stawał w tym sezonie na podium Pucharu Świata i Mistrzostw Europy. Są powody do zadowolenia. To był bardzo dobry sezon. Bym go opisał tak w szkolnej po prostu tutaj nomenklaturze na 4+. To jest taka dobra ocena. Wiadomo, były momenty świetne, momenty gorsze. Trzeba po prostu ten sezon brać jako taki, który mnie bardzo zbudował pod względem świadomości tego, że ja jestem w stanie zdobywać medale na najcięższych zawodach. Zrozumiałem i uświadomiłem sobie, że ja też jestem w stanie być na samym szczycie i zdobywać te medale. Może także olimpijskie. Zimowe igrzyska w Cortinie d'Ampezzo rozpoczną się 26 stycznia. Przypomnę jeszcze kibicom koszykówki, że w Ekstraklasie dzisiaj derby Trójmiasta. Trefl Sopot zagra z Arką Gdynia. To o 20, a kolejny sport w Trójce kilka minut po 21. W nocy temperatura miejscami spadnie do minus 10 stopni Celsjusza. Tyle ma być na Podhalu, w najchłodniejszym momencie nocy, w najchłodniejszym miejscu w Polsce. Jutro przeważnie jedynie na północy odrobina chmur i możliwe słabe opady. Poza tym raczej pogodnie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia ma wynieść od 4 stopni Celsjusza na północy i na terenach podgórskich Karpat przez około 9 w centrum do 11 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 9 minut po godzinie 18. Katarzyna First-Wojtkowska, Michał Jędrkowiak, Daniel Leśniewski i Michał Matus. W tej ekipie jesteśmy z Państwem jeszcze godzinę. Zapraszamy do Trójki. Przed nami kilka słów o kryzysie wśród tatuażystów, związanym z mniejszym zainteresowaniem takim właśnie ozdabianiem ciała. Trzymamy też rękę na pulsie oczywiście, czekamy na więcej informacji o rozmowie telefonicznej Trumpa z Putinem, zakończonej już. Mieszane mam uczucia, gdy widzę komentarze z Moskwy o historycznym wydarzeniu, które spowodowało, że świat stał się dużo bezpieczniejszy.

ta sama liczba klientów musi wystarczyć na dwa razy więcej studiów tatuażu, no to to powoduje, że w branży rzeczywiście niektóre studia borykają się z problemami. Może to na pierwszy rzut oka wyglądać jak mniejsze zainteresowanie, natomiast raczej może zmienia się formuła. Faktycznie, jeżeli miałabym mówić tak ze swojego punktu widzenia, to widzę, że jest faktycznie tendencja spadkowa, powiedzmy. Blanka Dzieczyńska, tatuażystka, salon Kenopsia. Głównie mam wrażenie, że jest TikTok jako narzędzie social mediowe po prostu sieje takie spustoszenie pod tym kątem. Jest teraz taki trend, który się nazywa Clean Girl, gdzie dziewczyny zastanawiają się nad tym, jak będą wyglądały podczas ślubu z tatuażami na przykład. Tatuaże zawsze były częścią buntu. Ale czy teraz, kiedy są bardziej akceptowane społecznie, mogą stracić na znaczeniu w oczach młodego pokolenia? Tym, co moim zdaniem najbardziej zniechęci, będzie po prostu starzenie się osób z tatuażami. Bardzo często osoby, które wybierają tatuaże, wybierały to bądź na zasadzie buntu, takiego pokazania, jakim to jestem nonkonformistą, a zrobię na złość rodzicom. Tomasz Łysakowski, psycholog społeczny. Natomiast druga sprawa to, żeby pokazać swoją otwartość na nowe doświadczenia, niepowtarzalność, czyli takie szukanie autoekspresji. Czy tatuowanie się jest jeszcze popularne? O to zapytała mojego redakcyjnego kolegę Michała Kowarskiego, który sam ma tatuaże. Myślę, że to wszystko zależy od ludzi. Są ludzie, którzy robią sobie jeden tatuaż, który na przykład jest związany z czymś bardzo ważnym w ich życiu i mówią sobie dość. Są ludzie, którzy po prostu chcą w jakiś spektakularny sposób udekorować swoje ciało, więc na przykład robią cały rękaw. Albo są też ludzie, którym do tego stopnia się to spodobało, że zaczynają się po prostu tatuować w każdym możliwym miejscu. Rynek jest nasycony, trendy ewoluują, moda jak każda moda może przeminąć. Nie zapominajmy, że zawsze pozostanie grono osób, które niezależnie od trendów będą traktować tatuaże jako formę sztuki lub ważny element swojej tożsamości. A państwo, co myślą o tatuażach? Czy to przebrzmiała moda, czy jeszcze przed nami prawdziwy wybuch takiego sposobu, no, na indywidualną ekspresję, jak to padło w materiale? 2027 trójek, proszę dzwonić. Estos son los sonidos de Ezra Collective y Sasha Kibu. 20 minut po godzinie 18. Tu program trzeci Polskiego Radia. Pomówimy teraz o rozmowie telefonicznej, na którą wielu w naszej części świata szczególnie czekało. Rozgrywają się losy wschodniej Europy i kto wie, czy ostatnie 2 godziny z haczykiem przy telefonie nie zdecydowały o naszej przyszłości gospodarczej na przykład, a w przypadku Ukrainy to mogła być przyszłość w ogóle. Łączymy się teraz z Markiem Wałkuskim, który choć słuchał rozmów Trumpa i Zełenskiego w gabinecie owalnym, to tu akurat swoich 3 groszy w trakcie dorzucić nie mógł. Dzień dobry. Witam serdecznie. Skoro nie mogłeś być w gabinecie owalnym w trakcie, to co my wiemy o tej rozmowie, która już się wydarzyła? W gabinecie owalnym byli tylko najbliżsi współpracownicy Donalda Trumpa, przedstawiciele Rady Bezpieczeństwa Narodowego. To, co wiemy w tej chwili, to, że rozpoczęła się przynajmniej według Białego Domu około 10 czasu tutejszego lokalnego, czyli około 15 czasu polskiego. I mniej więcej 2,5 godziny później przedstawiciel administracji powiedział mi, że rozmowa się zakończyła, także trwała mniej niż 2,5 godziny, ale bardziej 2 godziny, chociaż czekamy na ostateczny komunikat po tym spotkaniu, po tej rozmowie. Dowiedziałem się, że po rozmowie z Putinem prezydent i jego doradcy poszli jeść lunch. Biały Dom pracuje nad właśnie tym komunikatem, z którego dowiemy się, jakie są ustalenia i czy Rosja, czy Putin zaakceptował 30-dniowe zawieszenie broni, czy postawił jakieś dodatkowe warunki Trumpowi, co na to Stany Zjednoczone. Także po prostu musimy uzbroić się w cierpliwość, poczekać. Niewykluczone, że prezydent Trump sam się wypowie na temat przebiegu rozmowy z Putinem, bo za 2 godziny, 2,5 godziny tu w Białym Domu przewidziane jest podpisywanie przez Trumpa rozporządzeń wykonawczych. Na razie to spotkanie jest zamknięte dla prasy, natomiast często jest tak, że w ostatniej chwili Biały Dom otwiera je dla dziennikarzy. Jeżeli tak się stanie, no to będę w środku, będę miał okazję posłuchać bezpośrednio prezydenta Trumpa, a być może zadać też jakieś, może mniej wybuchowe niż poprzednio, ale może też będę miał okazję zadać pytania. Przed tą rozmową sporo mówiło się o ewentualnych żądaniach Putina i spodziewanym warunku wstrzymania pomocy militarnej Stanów dla Ukrainy w zamian za tymczasowe zawieszenie broni. To są informacje, które z tego co rozumiem pochodzą z Kremla. To jest źródło tej informacji, czyli że nie byłoby to bezwarunkowe zawieszenie broni, tak jak ustaliła strona amerykańska z ukraińską. Na to Ukraińcy się nie zgadzają, no bo oni mieliby się nie zbroić w czasie zawieszenia broni, a Rosja nie wstrzymałaby oczywiście produkcji czołgów, rakiet i pocisków w tym czasie. Z tego co się mówiło przed tą rozmową jeszcze, to dla Europy też był to warunek nie do przyjęcia. No ale musimy poczekać, czy rzeczywiście Rosja, i dowiemy się, czy rzeczywiście Rosjanie, czy Putin postawił taki warunek i co na to strona amerykańska. To, o czym wiadomo i o czym sam Trump mówił już w niedzielę, to, że przedmiotem tych rozmów de facto miał być podział, w każdym razie przymierzanie się do podziału Ukrainy. Trump mówił o tym, że przedmiotem rozmowy będzie między innymi kwestia elektrowni atomowej w Zaporożu, kwestia przebiegu granic, kwestia podziału majątku albo podziału różnego rodzaju zasobów. Dokładnie jak ta rozmowa przebiegała, nie wiemy, co ustalono, co omówiono. Pytałem, że rzeczniczkę Białego Caroline Leavitt dosłownie kilkanaście minut temu, czy planowana jest rozmowa z Zełenskim po rozmowie z Putinem. Powiedziała, że na razie takich planów nie ma, ale nie wykluczyła, że to nastąpi. Natomiast no, nie znamy żadnych szczegółów i nie ma na razie w tej sprawie żadnej zapowiedzi. Czekamy zatem na szczegóły. Marek Wałkuski trzyma rękę na pulsie. Będziemy śledzić tę sprawę zdecydowanie i jej się bardzo mocno przyglądać, bo ważą się losy świata. Strona rosyjska powiedziała, że zawarto historyczne porozumienie i że świat stał się bezpieczniejszy. Co to naprawdę znaczy? Przekonamy się wkrótce. And waves his rhetoric to the midday air. His heartfelt pleas and arguments, but the sense no longer there. The sound ascends to heaven like the incense in a prayer. Speaker's corner, there it stands. Politics a song. Trying everything you feel, whether it is right or wrong. Doom

skrót serwisu Trójki Anna Kowalik-Brankati. Po zakończonej niemal dwugodzinnej rozmowie telefonicznej Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na razie znamy wersję Kremla. Putin potwierdził zobowiązanie do pokojowego rozwiązania konfliktu. USA i Rosja uzgodniły powołanie grupy ekspertów na Ukrainie. Putin powiedział, że jest wiele punktów spornych, jeśli chodzi o zawieszenie broni. Musi być wstrzymana mobilizacja na Ukrainie i przekazywanie broni do tego kraju. Prezydent Rosji zgodził się na wstrzymanie ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy przez 30 dni. Prokurator Ewa Wrzosek wystąpiła z wnioskiem o zapewnienie ochrony. Poinformowała, że dostaje ogromną liczbę gróźb karalnych i nawoływania do popełnienia przestępstwa na jej szkodę. To właśnie prokurator Wrzosek w ubiegłą środę przesłuchiwała Barbarę Skrzypek. 3 dni później współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego zmarła. Jak wykazała sekcja zwłok, przyczyną śmierci był rozległy zawał serca. Estonia zwiększy wydatki na obronę do poziomu 5% PKB już w przyszłym roku. Jak oszacowano, będzie to wymagać dodatkowych 600 milionów euro rocznie. Kraje bałtyckie obawiają się, że mogą stać się następnym celem Rosji, jeśli ta wygra wojnę w Ukrainie. Dlatego budżety obronne zwiększają także Litwa i Łotwa. Pełny serwis Trójki o 19. Czas na ekonomię w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Powodziani niezadowoleni z decyzji swoich ubezpieczycieli cały czas mogą zgłaszać się do rzecznika finansowego. Najczęściej spór dotyczy zbyt niskiego odszkodowania, bo ubezpieczyciele stosują cenniki, które nie odpowiadają sytuacji z terenów powodziowych, gdzie ceny po tragedii poszły w górę. Są też przypadki, że poszkodowani w ogóle nie dostali odszkodowania i tu problem jest w treści umowy, mówi Marek Kurowski z Biura Rzecznika Finansowego. W wielu przypadkach samo ryzyko powodzi nie było ujęte na polisie. Bywa też tak, że zawieraliśmy polisy all risk, czyli na wszystkie ryzyka, a mimo to na tym produkcie ubezpieczeniowym ryzyko powodzi było osobne. O pomoc do rzecznika finansowego mogą się zgłaszać osoby, których reklamacja została już rozpatrzona przez ubezpieczyciela. Teraz rzecznik przygląda się mniej więcej 130 takim sprawom. Uwaga na oszustów podszywających się pod ZUS. Co tym razem wymyślili cyberprzestępcy? Wysyłają maile z nazwą zus-myślnik.pl, w których proszą o aktualizację danych z powodu rzekomych problemów z przetworzeniem płatności. Tłumaczy Karol Jagielski z ZUS-u i podkreśla, że instytucja przesyła maile tylko w sytuacji, kiedy sami wyrazimy na to zgodę, a wtedy zawsze są podpisane imieniem i nazwiskiem konkretnego pracownika. Jeżeli nie jesteśmy pewni, warto w wątpliwe linki nie klikać, a podejrzanego maila zweryfikować na przykład na infolinii ZUS-u. Rząd przyjął projekt ustawy o elektrowniach wiatrowych, choć szczegóły mają być ostatecznie zatwierdzone do piątku. Chodzi o zmniejszenie odległości wiatraków od zabudowań z 700 do 500 metrów. Na koniec waluty i giełda. Frank kosztuje 4,36, euro 4,18, dolar 3,82, funt jest po 4,97, a na giełdzie WIG20 zamknął dzień niecały procent na plusie. Sesja była ciekawa dla banków. Wycena PKO BP po raz pierwszy w historii przekroczyła 100 miliardów złotych, a wczoraj swój historyczny rekord pobił indeks WIG Banki. Ponieważ PKO BP stanowi 1/3 tego giełdowego zestawienia, to dzisiaj zanotował kolejne wzrosty. W nocy temperatura na Podhalu spadnie do minus 10 stopni Celsjusza. Jutro pogodnie będzie raczej, jedynie na północy chmury i tam możliwe słabe opady. W najcieplejszym momencie dnia ma być od 4 stopni Celsjusza na północy i terenach podgórskich Karpat, przez około 9 stopni w centrum do 11 na zachodzie. 25 minut do godziny 19. Za chwilę reportaż, w którym usłyszą Państwo smoki, ale najpierw Peter Gabriel i Red Rain. Oh, Do godziny 19 zostały nam jeszcze 22 minuty. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Masz szczęście, że na mnie trafiłeś. Tak do każdego z 13 swoich koni i 2 osiołków, mówi pani Violetta. Od paru lat ratuje zwierzęta skrzywdzone przez człowieka, a one odwdzięczają jej się miłością. Stado utrzymuje ze swojej nauczycielskiej pensji i nie ma wątpliwości, że właśnie tak należy. Kiedyś, gdy ona była w potrzebie, konie stały się jej największym wsparciem. Czy wszyscy sąsiedzi potrafią zrozumieć motywację bohaterki, o której opowiada Jakub Tarka? Poszukajmy odpowiedzi na to pytanie w reportażu Wybieram zwierzęta. Koleżanka mi mówi, Wiola, przestań, świata nie zmienisz, daj spokój. No może ma rację, ale ja się z tym nie godzę. I sobie myślę, ze mną jest 13 koni, 2 osiołki. Ja każdemu z nich zmieniłam świat. Powiem szczerze, że jak tak patrzę, jak one rosną, jak biegają, to łzy mi lecą. I sobie myślę, Wiola, chciało ci się. Tak jak widzisz, piękny teren, piękne pastwisko, jedno, drugie pod lasem. Te konie cały czas są w ruchu. Jak idę do szkoły, to 7 już są na pastwisku. A tak jak mam wolne, to wypuszczam je nawet 8:30, spokojnie. I cały czas sobie chodzą. Stąd jestem. Tu się urodziłam, tu się wychowałam, znam tą społeczność. Społeczność mnie zna, więc No tak, ale to, co robię, jest dziwne, jest inne. Chyba uchodzę za dziwaka. Z jakąś taką bezpośrednią krytyką się pani spotka? Tak. A po co ty tyle tych koni tu naciągłaś? A co to w ogóle jest? Co to ona tutaj otworzyła? Jakieś hospicjum, jakieś schronisko w ogóle? Co to jakieś takie te zwierzęta chore tu chodzą? Słyszę też, ale ma hobby, drogie. Trudno jest na wsi to robić, aczkolwiek ja się z tym pogodziłam. No po prostu widzę, że jestem inna. Wypuścimy smoki teraz, czyli Corteza i Dahabi, czyli te PKZ-y, grube konie, konie zimnokrwiste, tak zwane konie mięsne. Chodź, Cortez, no chodź. Ulubiony przysmaczek damy, czyli po marchewusi damy. To jest mama. A to już jest ostatnie jej dziecko, czyli Cortez. Cortez ma skończone 3 lata. Ona jest bardzo zaborczą matką, bo zawsze jej te zielebaki były zabierane. I jest bardzo taką obronną matką. Proszę, gryź. Przyjmowałam Corteza na świecie i sam myślę, kurde chłopie, miałeś szczęście, że mnie spotkałeś. On ma teraz chyba 900 kilo, nie ważyłam go, ale tak coś koło tego. I on kładzie ci łeb na ramieniu, no bo tak go wychowałam. On miał to szczęście, jako nieliczny tutaj z tego stada, że go człowiek po prostu nie skaził swoim człowieczeństwem, tym takim trochę złym, tym bardzo złym. I on, zobacz, jest taki ufny, że jak zobaczy człowieka, on do niego biegnie. Ty mnie przytulaj, ty mnie drap. A zobacz, inne konie najpierw cię muszą poznać, powąchać, dopiero podejmą decyzję, czy jesteś godny zaufania. Ja często tak oceniam ludzi, znaczy oceniam. Ja wiem nawet, kto kim jest, bo patrzę na zwierzęta, na ich reakcje. Ktoś powie, głupi zwierzak, albo nieczujący, nierozumiejący. No to nie jest tak. Ludzie mają maski. Natomiast zwierzę ma ten dar, tą intuicję taką, że ten zwierzak cię rozgryzie w pierwszych sekundach. Bo konie przecież w pocie wyczuwają te nasze emocje. Ale no to wiedzą ludzie, którzy są świadomi. Natomiast no większość ludzi tego nie chce widzieć i nigdy nie zobaczy. Dla nich zawsze to zwierzę to będzie tylko zwierzę. No dla mnie to jest coś, z czym ja się nie mogę po prostu pogodzić. Pierwsza moja praca, pamiętam, przejeżdżałam koło pana, który miał właśnie moją tutinę, którą wykupiłam z jej starą mamą. I jak musiałam być zafiksowana, że ja codziennie po pracy, ucząc dzieci, miałam gumowce w aucie, botki takie, i szybciutko po lekcji, zawsze po pracy wstępowałam sobie i zapytałam tego pana, Proszę pana, czy ja mogłabym tak po pracy tu sobie wstąpić do pana na te konie, popatrzeć, poobcować i w ogóle? No dobrze, dobrze, pani sobie ten... Jakaś stadnina była? To był taki prowincjonalny rolnik, który nadużywał alkoholu i czasami zdarzało się, że nie było go na przykład tydzień i te konie nie miały co pić, co jeść. No to ja już wiedziałam, że trzeba tym koniom rzucić sianka albo trzeba je wypuścić do picia. Ja się, wiesz, tak zżyłam. I sobie, wiesz, obiecałam wtedy, że muszę odłożyć pieniądze, żeby je wykupić, bo widziałam, że tam jest no, sytuacja jaka jest. Zamówiłam sobie tego małego źrybaka, czyli tutinę, no i odkładałam sobie pieniądze. Z tej nauczycielskiej pensji? Pensji, z tej pierwszej mojej nauczycielskiej lichej pensji, to rzeczywiście musiałam długo odkładać, żeby tego źrybaka kupić. Ale udało się, odkupiłam mamę, odkupiłam źrybaka i mama tutiny u mnie tutaj już ze starości sobie zmarła, odeszła. Tutina została, jest na pastwisku, także to takie właśnie pierwsze moje koniki. I to był taki powrót do dzieciństwa, bo mi się od razu przypomniało, że ta Rosia była tutaj w podwórku i takie moje marzenie z tego dzieciństwa się spełniło, że ja mam teraz swoje dwa konie, które zostały za nauczycielską pensję wykupione. Ja myślę, że taką wielką miłość do zwierząt zaszczepili mi dziadkowie. Moja babcia miała konia, Karośkę, która była jej towarzyszem, a jednocześnie narzędziem do pracy, no bo w tamtych czasach ludzie tak żyli, prawda? I pamiętam, wiesz, taki moment, kiedy moja babcia musiała tego konia sprzedać. A musiała go sprzedać dlatego, że miała lata, moi rodzice nie chcieli przyjąć gospodarstwa. Nie wiem, ja miałam może 5, może 6 lat. I pamiętam ten obrazek, kiedy właściwie na podwórku przyjechał jakiś pan, tego konika sobie tu przepędzali, oglądali. No i moja babcia płakała. Strasznie płakała. I tak mi ten obraz utkwił w pamięci. I później jak gdzieś tam z babcią jechałam, babcia mnie na rowerku prowadzała. To zawsze mi pokazywała i mówiła, zobacz, tu jest nasza Karosia. Tu jest nasza Karosia. Czyli zobacz, jaki miała do tego konia sentyment. Ja to miałam chyba już wpojone od mała, że zwierzaczek to nie jest jakaś tam rzecz. Widzisz ten szacunek. Uczysz się od dorosłych. I zobacz, jak to jest ważne, na kogo ty natrafisz, kto cię tak ukształtuje, wylepi, wyrzeźbi. Bierzemy witaminki. Chodź, Pralinka, chodź. Chodź, idzie konik. Chodź, Perła, ty do siebie. Perła, tu masz swoje jedzonko. Perła ciężko pracowała, chodziła w Chomoncie, ciągnęła wóz, dostała wyrok, najprawdopodobniej z tego tytułu, że już się nie zaźrybiła. Nie przynosiłaby dochodu, a ma tylko 10 lat. Ale brzuch ma jak wór, rozciągnięty z tego powodu, że no ona wiecznie rodziła. To już po prostu mięśnie wyciągnięte, zrobił się worek, prawda? Wyeksploatowała się bardzo, ale maść ma piękną. Takie moje czekoladki. Jak pani się o niej dowiedziała? Wpadło mi w ręce akurat takie ogłoszenie. To tak jakoś przypadkiem właściwie, bo takich ogłoszeń, gdybym chciała przeglądać, to chyba raczej wolę nie oglądać, bo jest tysiące różnych. Nie umiałabym chyba nawet wybrać, komu pomóc. Chodź, Prela, chrupiemy zieloneczkę. Te konie kiedyś mnie ocaliły. Miałam taką trudną sytuację, że jak to zwykle bywa w tych małych, lokalnych miejscowościach, są układy, układziki, ja nauczyciel już dyplomowany i tak dalej. Byłam spokojna o swój los, aż tu nagle taka niespodzianka, zwolniono mnie z pracy. To był taki cios i szok, bo po tylu latach pracy, gdzie człowiek oddaje serducho edukacji, dzieciakom, tutaj takie małe środowisko, nie spodziewałam się w ogóle. No i też co dalej, bo pandemia, korona, to nie było takie łatwe. A przecież nie jestem sama, mam zwierzaki, skoro je wzięłam, ja muszę je utrzymać. Bardzo się podłamałam. No ale te konie mnie cały czas tak mobilizowały do tego, że przecież ja muszę coś zrobić. No one czuły ten mój ciężki czas, bo jak wchodzisz do stajni, płaczesz czy przytulasz się, koń cię rozumie, koń bardzo reaguje na twój stan emocjonalny, bardzo. I mówię, kurczę, no nie może tak być, że ktoś mi je zabierze, bo ja sobie nie poradzę. I to mnie zmotywowało do tego, że ja wzięłam się w garść, poszukałam sobie pracy, znalazłam sobie tą pracę, odcięłam się jakoś tak od tych toksycznych ludzi, od tych układów, układzików. I te konie zawsze są takim motywatorem do mnie, że wiesz, dają mi takiego kopa i takiego powera, że ja wiem, że muszę to stado swoje bronić. Wielu ludzi pewno by poszło do psychologa, nie wiem, do psychiatry. To ja mam taką terapię tutaj, u siebie, na miejscu. Jak ja to mówię, mam takie małe sanatorium. Konie to dobrą robotę robią w moim życiu. tak obopólnie to działa. Te konie pomagają mnie, a ja im. Może to śmiesznie zabrzmi, ale miałam konia, którego no niestety musiałam uśpić, ale Benji ze mną rozmawiał codziennie. Jak nie wiedziałam, gdzie Benji jest, a był pod lasem, mamy takie krzaki na rowie, więc już nie chciało mi się tam iść i go sprawdzać, więc mówię, Benji, Benji, pokaż się, gdzie jesteś, bo nie wiem, gdzie jesteś. Benji wychylał głowę i ha, ha, ha, ha, ha. No dobra, już wiem, okej, dobra, jedz sobie tą trawę, tak? I to było super, bo ja wracałam z nim ze spaceru lasem i po drodze sobie gadaliśmy. Nawet dzisiaj brakuje mi tych rozmów. Każdy koń ma coś innego, ale Benji był taki właśnie ukochany, bo najstarszy w stadzie, bo bardzo po przejściach. No i odszedł tutaj, tak? Został uśpiony humanitarnie na moich kolanach. Podziękowałam mu za te wspaniałe 4 lata bycia razem. No oczywiście łzy jak grochy. Uważam, że ze swojej strony jako człowiek zrobiłam wszystko, co mogłam. Ale proszę mi uwierzyć, nie jest to łatwe otoczonym być rolnikami dookoła i robić coś takiego. Kiedy Benji taki chory przyjechał, nie mógł chodzić i tutaj sąsiedzi moi oglądali i nie tylko ludzie przejeżdżający, to często spotykałam się z takim właśnie pytaniem, to na każdego konika daje pani Łunia pieniądze? Ło, to dużo zarabiasz, to dużo tych pieniędzy dostajesz. To było takie trudne do wytłumaczenia, że człowieku, jakie pieniądze? Mi pieniądze są potrzebne, ale żeby go utrzymać, lekarza, jedzenie, leki kupić. No już nawet czasami nie komentowałam, uśmiechnęłam się tylko po cichu, no bo w takim małym środowisku to nie jest łatwe, jak ty łamiesz jakieś stereotypy, ty jesteś taki inny. Tak sobie myślę, że pani życie jest w zasadzie podporządkowane tym zwierzętom i tym koniom. No bardzo. Nie jest to łatwe, pracując na etacie w szkole, ucząc dzieci, przychodzić szybko na drugi etat. Przebieram się w swoje dresy, biegnę do koni, a potem wieczorem jeszcze siadam, bo mam swoje jakieś sprawy szkolne, a to fajnie by było jeszcze coś na fejsa wstawić i pokazać, co u nas się dzieje. I czasami okazuje się, że doba ma za mało godzin. No ale odpowiadasz za to, co oswoiłeś. Taki styl życia sobie wybrałam. Niestandardowe życie. Nie umiałabym teraz bez tych koni funkcjonować. Tadzio, nie wchodź do ogniska. Tadzio! Uparty jak osioł. Tak, uparty jak osioł. To nie. Może jeszcze jakieś ogóreczki przyniosę. Ponoć nasze polskie konie nawet na Sardynii są w lodówce. Jako właśnie takie te steki końskie i w ogóle. I to po prostu Made in Poland. Włosi kochają Polaków pod tym względem. Bo euro robi wrażenie. Wystarczy rolnikowi pokazać euro przed oczami. No i co tu dużo gadać? No to już jest euro. No coś okropnego. A mój dziadek był kawalerzystą i koń był najważniejszy. Tak. Święty. Był święty. No. Koń ma zasługi dla historii Polski. I my Polacy nie powinniśmy przecież nie tylko jeść koniny, ale wysyłać do Włoch. To te słynne transporty. To tak jakby, nie wiem, orła na rosół. U mnie nie ma bogatych stajni, nie ma złotych klamek, ale myślę, że rekompensuję to im swoim sercem. Rekompensuję im to, co mogę im dać najlepsze od siebie, czyli dobre jedzonko, to, że się czują tutaj bezpieczne, że je bronię. To jest ten paradoks. Ja, człowiek, bronię zwierząt przed ludźmi. Dziwna jakaś. Cała wieś mówi, że dziwna jakaś, no. Ale my się jej nie dziwimy, my ją wspieramy. Ktoś mi tam kiedyś powiedział, Wiola, ty to tylko kunie i kunie. To jest właśnie ucieczka od tego świata, tego brutalu, właśnie do tego swojego świata. Ja to mówię, że my to mamy taki swój mały raj na ziemi. Właśnie chciałabym kiedyś tutaj zasadzić sobie mnóstwo drzew dookoła i taki drut kolczasty podłączony pod prąd. Mi wystarczy kilka osób, na których ja wiem, że mogę zawsze polegać. Oni mnie taką tolerują, jaka ja po prostu jestem, z tymi dobrymi, złymi cechami. I to jest ten mój świat. Ja nie potrzebuję, żeby to tam ktoś sobie przyjedzie, popatrzy, tak, potem wyjdzie i powie jakieś tam niemiłe rzeczy. To ja takich ludzi nie potrzebuję. To dla nich ten drut kolczasty. Tak, to jest właśnie przed tymi, którzy są nieszczerzy, dwulicowi, którzy po prostu te maski zakładają, przykładają. Zwierzęta tych masek nie zakładają. I tak, wybieram zwierzęta, zdecydowanie zwierzęta. No dziwna jestem, nie? No tak.